राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुब्दास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 12 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाशतो विद्यते भावो अशुद्ध भावान विजय अशुद्ध वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि संसार जितना देखने सुनने में देखिए सुनिए बोलिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही परमार्थ में तत्व में नहीं तत्व नहीं आएगा यह भाव विद्यमान नहीं है नाशवान है। और स्वतः अभाव न विद्यते सर्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है मतलब है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना नहीं है वो दिखता है वो नहीं दिखता है। तो क्या कारण इसमें कारण जो हमारे देखने के जो औजार है मन बुद्धि चेतांकार इधर ज्ञानेन्द्रियां ये इसी जाति की है इस वजह से इसी जाति वाली चीज दिखती है। जैसे आंख से रूप दिखता है कान से शब्द सुनता है कान से रूप नहीं दिखता आंख से शब्द नहीं सुनता सजातीयता होती है ना तो मन इंद्रिया सब इस जाति का ही है इस बात यही दिखता स्वयं जो परमात्मा का अंश है वो अगर देखे तो परमात्मा देख जाएगा वो परमात्मा की जाति का है उसके सिवाय सब प्रकृति की जाति का है कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति से पैदा होते हैं मेरा पुनर वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये तो ये द्वारा प्रकृति की चीज दिखेगी प्रकृति से अतीत चीज के द्वारा नहीं दिखेगी स्वयं परमात्मा का अंश है तो स्वयं है हूं मैं है दिखेगा हूं है वो उनको देखता है वो है उसको देखता है मानो प्रकृति के कार्य पुरुष को नहीं देख सके पुरुष तो प्रकृति का सबको देख लेगा जैसे वो चिकनी हुई होती है तो चिक में बैठे हुए तो सब बाहर को देखते बाहर वाले चिक के भीतर को नहीं देखते माया जमाने का छन्न दिख रहा है इस वास्ते वो तो सबको देखता है तो ये सबको देखे तो कार्य कार्य को देख ले नहीं जान सकते ये कौन जान सकता है जो वास्तव में है तो है वो देख सकता है क्या देखे है या एक सत्ता है तो सत्ता है तो है एक परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में ब्रह्मांड अतीत एक है सत्ता तो है से ही ज्ञान होता है ये अंतकरण से इसका बोध नहीं होता है शांत चित गान सत गान आनंद गान राम सच्चिदानंद दिनेशा तहां नहीं मोह ले निशा लब लेशा हमारे यहाँ दिन रात भू होते हैं पर जो दिनेश है सूर्य है खास दिन का मालिक दिनेश वहाँ सूर्य में है निशा लवलेश मात्र रात नहीं है इस बात उसकी संज्ञा दिन भी नहीं है पर प्रकाश है निरंतर ऐसे परमात्मा में प्रकाश निरंतर है उस कारण से जीवात्मा ये वो परमात्मा का साक्षात अंश होकर के सो माया बस भय हो गुसाई माया के बस में हो गया प्रकृति का अंश माया प्रकृति है, उसी वश में हो गया। बंधो कील मरकट की नाई, कील और मरकट की तरह बंध गया। तोता और बंदर जैसे बंधे वैसे बंध गया। तोता और वो बनता है, वो अपना भी बनता है, निजा नहीं मानता। एक कहानी आती है कि एक संत रहते है जंगल में, तो वहां सुग्गा को पकड़ने वाला आदमी गया, तो पकड़ लेता है। तो संतों ने कहा भाई एक सुग्गा हमारे को दे दो, दे दिया। उन्हें पकड़ समझा दिया उसको ठीक तरह से। वो किस तरह पकड़ते हैं, तो चून डाल देते हैं और फल दिया दे दिया। तोता खा वैसा एक जल की कुंडी पत्थर की बनी हुई रख दी, छोटे जल भर दिया, जल के ऊपर एक डंडा रख दिया, उसमें एक नई का रख दी। तो सुग्गा जो बैठ करके पानी पियाई हो तो घूमी तो लटक गया नीचे, पकड़ी हुई नई का है। अब देख तो नीचे जल में देख रहे हो आकाश बड़ो गहरा, ऊपर आकाश चारों तरफ दीवार, यूं यूं देखे। अब मन बस भर गया, उठ नहीं सका। उसको जाकर उसको पकड़ लेता है, वो पिंजरे में डाल देता है। तो सुग्गा से पकड़ता है। अब बंदर को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं कि एक छोटे मुंह का घड़ा उसे चना भर करके और भिक्षों को बांध देते हैं और इधर चुना डाल देते हैं। बंदर खाते है चिना खाते हैं, उसमें देखकर चिना पड़ेगा तो दोनों हाथ का भीतर में चिना पकड़ कर दे तो हाथ फंस गया, मेरे निकला नहीं। तो वो उसको देख पकड़ देते बंदर, चिना छुड़ाते पकड़ लेते घर में डोरी डाल देते। तो बंदरों कीर मरकट की नाई, कीर और बंदर, तोता और बंदर, बंदर जो बन गया। ये खाने पीने है, वो खाने बन गए, पीने बन गया। मनुष्य सारे भोगों में हो, ये स्वयं पकड़ता है फिर निकल नहीं सकता है, स्वयं नहीं पकड़ता तो बंदा है ही नहीं। तो संतों ने उस तोते को सिखा दिया कि देखो तोता, जहां ये कुंडियों का नजीक न जाना, उसी के नजीक नहीं जाना सीख गया, और नलिका पर मत बैठना, नलिका पर मत बैठना सीख गया। और बैठ जाओ तो पानी पीने के झुक जाओ ना, तो बंधन नहीं है उड़ जाना वहां से, बंधन नहीं है उड़ जाना वहां से सीख गया। तो सोया सीख गया, संतन छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो तोता है जो कई सीख गया, वैसी बात है, वो एक सीख रहा है उसके अनुसार से, तो कोड़ी के पास मत जाना, नलके पर मत बैठना, और बैठ जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है। कई तो सीख गया, सबने देखा हमारा प्रचार ठीक हो गया। अब वही है, अब वो बदल आया, उसने पकड़ा तो लटके भाई माने गठे हो गई, पकड़ दी। अब दूसरे कहने लगे, वो भी कहने लग गया, कुंड के पास नहीं जाना, दड़ के पास नहीं बैठना, अरे बंद नहीं उठ जाना, अरे लटके बैठे। तो तोते का दृष्टांत दिया है पढ़े लिखों के लिए, और बंदर का दृष्टांत दिया अपट आत्मा के लिए। अपट भी वैसे लट गए, अपढ़ भी वैसे लट गए, अपट बन जा गया। बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। बंधन क्या है, बंधन तो है खुद ही मुट्ठी पकड़ी है, जब बंधा दो हाथ भीतर चल रही गए थे, भीतर बात दोनों हाथ चले गए। अब मुट्ठी को नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, नलका को नहीं छोड़ता, उसको को नहीं छोड़ता। इसमें खाने पीने आराम में बंधे हुए लोग है, बस ये तो नहीं लेवल, बातें सुन लेंगे, अच्छी अच्छी सुन ली। तो दर्शी गई संसार है, ये माया है, बंधन है, छूट गया। ये बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, पढ़ गए ठीक, क्यों को पढ़ा दिया। मैं लटके बैठे तो पढ़े लिखे बातें करते हैं, कथा सुनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, सुनाते हैं, कहां बंधन है, बंधन संसार बंधन है ही नहीं, बंधन आप निमित्त रहता है, बंधन नष्ट होता है, संसार नष्ट होता है, बंधन है ही नहीं, लटके हुए सही। और अपराधी बंदर की तरफ जब बोले कुछ नहीं पहुंच गया, तो पढ़े अपढ़े सार के जो आतक नहीं लख परमात्मा तो तुमको नहीं जाना, तो पढ़े अपढ़े सार के नंबर भाई है, पढ़े अपढ़े सार के जो आतक नहीं लख सिर्फ शादी चित्र रखा पत्थर है जो चौको घड़े बढ़िया सुंदर, कई बेल बेल का लगा दे रंग लगा दे बहुत सुंदर, और एक खाने में ला दे आड़ चोर पीन कर दे तो वो अंदर अच्छा नहीं घटे वो अच्छा लगता है, डूब डूबे कर वो घोड़ा वही डूब जाएगा और वो डूब जाएगा, इस तरह से पड़ेगी फिर बापड़ गई डूबने में फर्क नहीं, देखने वो अच्छा है सभा में ला कर घड़ा पर अच्छा दिखे टोल लगा रहे कभी तो बुरा दिखे, पढ़े लिखा बातें सुनाता करता सब राजी हो जाते हैं, ये घड़ा हुआ पत्थर है और अपन चढ़ाए जो अंदर चोर है ही वही डूबन में कोई फर्क नहीं, पढ़े अपन सार के जो आत्मा नहीं लग शिल शादी चित्र रखा दोनों डूबन पक, इस तरह से कोई बातें सीखने से काम नहीं होता भाई, वास्तव में अनुभव होने से होता है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचर ही थे नरन घनेरे, तो आचरण में लाता है ऐसा मनुष्य ज्यादा नहीं कम है, पर उसको उपदेश कुशल परोपदेश बेदाया शिष्टा सर्वे होती, दूसरों को उपदेश देते समय तो सबके सब विद्वान बन जाते हैं, पर विस्मृति है शिष्टत्व स्वकार्य सो उपस्थित है, अपना काम आता है तो पंडित भूल जाते हैं, कोई का मरना हो जाए तो माया जाती है, माया लो मत चिंता मत शोक मत करो, देखो कर्मों का फल है, इतना दिन अगर संबंध था कर्मों का फल इतनी उम्र थी मर गया, कर्मों का अनुसार तो वो होते चिंता मत करो, और देखो संसार स्वप्न है दिखता है कल था आज नहीं स्वप्न है, और राम जी की मर्जी भगवान सिंह दे तो शरण है भाई भगवान दिया क्या करे हाथ भगवान ने मर्जी, ये कर्म कांड ज्ञान कांड और भक्ति कांड उपासना बरबर तीन बात है, वेद में तीन ही बात है, तीन बात माया कहती है, दूसरों को उपदेश देती है, घर मर्यादा रोती है, तो और के समय उपदेश देते है खुद भूल जाते हैं, तो स्वयं अनुभव करे कभी शोक चिंता नहीं तब तो ठीक है, तो अपने तो कुछ ठीक मानना अपना अनुभव करना है। महाराज जी जो जैसे मानो एक तो पढ़ा हुआ आदमी है और एक बिना पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो पढ़ा हुआ है वो तो जैसे मानो दूसरे को किसी को कहे कुछ उपदेश बताएं और कुछ रास्ता बताएं तो उसका तो कल्याण हो सकता है ना, कल्याण हो सकता है अगर वो स्वयं करे तो, सुनने वाला बाहर तो साधारण मिलता है विशेष नहीं मिलता, वो अपना चाहे तो खुश होता है कल्याण, स्वयं देखो जन जिया आप तेरू नहीं औरों को कहता रहे, आप तेरू नहीं है जो तुमने कैसे सीखा है बातें सीखा सोता हो और तेरे बात नहीं आती, महाराज जी कल्याण होगा तो फिर उसका कल्याण तो उसमें होगा उसका हो जाएगा ना कल्याण, मैं उसका होगा दान कुछ नहीं होगी, दूसरा करे तो अपने उपदेश उससे थोड़ा ही हुआ कल्याण, दूसरा सुनने वाला अपना साधन करे तो कल्याण हो सकता है, उसके द्वारा नहीं होता ना, वो तो खुद का ही नहीं हो कैसे करेगा, हाँ तो है अच्छी चर्चा करना अच्छा है उन्हें लाभ होता है, जिसमें भी ये वेदांत आदि की बात नहीं भगवान की चर्चा करें तो उसे लाभ ज्यादा होता है, भगवान के गुण के गुणानुवाद के लीला का वर्णन हो उसे अंदर उसे ज्यादा होता है, वेदांत की भाषा सीख रहे की अपेक्षा वो अच्छा होता है, भगवान का संबंध है वो पवित्र करता है, बात है भाई वास्तव में जो अनुभव होता है तभी काम होता है, वैसा अनुभव हो केवल देखना सुनना नहीं सुनाना सुनाना केवल केवल ये नहीं हो अनुभव हो जाए, तो अनुभव की बंदूक छूटती है ना तो केवल बारूद भर भ्राक शब्द तो होता है, कोई भाई हुई तो ब्रह्म शब्द होता है, कोई भाई को चोट लगती है अगर छेद कर दे खाली बंदे को कान सुन सुन करो नहीं चोट नहीं लगती। ऐसे तो अनुभव आदमी की चोट लगती है गाड़ी, और अनुभव नहीं है तो समय होता है राजी हो जाते हैं सभी खुश हो जाते हैं, पर हृदय में चोट नहीं होती है। हृदय में चोट उसी लगती है जो अनुभव है, तो वो अनुभव भी उसके द्वारा सुने हुए अनुभव कराता है समझ आते ठीक साथ पड़ती है। वचन आगल संत का हरिया हस्ती दंत ताखड टूटे धर्म का सेंदे ही बने संत। एक राजा थे कई राजाओं पर विजय करके आए, रात हो गई तो किला का दरवाजा बंद हो गया, कोर्ट दरवाजा बंद खोलो साहब कैसा दरवाजा खुलता नहीं है, खुलता नहीं खुलो कैसा चाबी तो कोर्ट वाली चली गई अब दरवाजा नहीं खुलता। राजा कहते खोलो साहब ये तो 4 बजे से पहले नहीं खुलता। राजा ने पूछा रे मैं दूसरे राजाओं पर विजय करी तो कैसे करी, वो दरवाजा कैसे खुला, वो दरवाजा तो खुलते नहीं थे। कहते महाराज वो हाथी को मदरा पा करके ले जाए हाथी ने मेरा दांत तोड़ दिया, तो दांत है का दांत तो है सा तो तोड़ो, दांत तो हाथी नहीं है, हाथी तो मारे गए दांत है, अब उसने दांत को दांत थोड़ी टूटे वो तो पिछले अनुभव पूछोगे तो हाथी के दांत में दांत लगा हुआ है, अभी उसी घर के वजह दांत तो वही ले लिया दूसरे वही उम्र कैसे टूटे। तो वचन आगे संत का अरिया हस्ते दंत ताकत टूटे धर्म का सेंदे ही बने संत, सेंदे ही संत है तो टूटे हाथी का लगाओ तो रहे ये दांतों को टूटा टूट गया। अनुभव पुरुष के द्वारा जो वचन हो तो बात वही दांत वही है, बात दूंगे नहीं बातें वही है संत वही नहीं। मैं पूछ रहा था महाराज जी कि जैसे मानो कोई पढ़ा हुआ आदमी है वो जैसे उपदेश दे किसी को तो उसमें क्या है कि जैसे वो शब्द शक्ति जो है उसमें पढ़ा हुआ है आदमी तो वो तो उसके जैसे अनुभव ही नहीं है तो अभी असर तो इतनी करेगी तो फिर कल्याण हो जाएगा उसका, कल्याण तो मुक्ति कठिन है। मैंने कहा कल्याण हो जाएगा वो अवश्य आसन करेगा, वो यदि श्रद्धालु हो श्रद्धालु हो अगर आसन करेगा तो उनके उद्योग से कल्याण हुआ, उनकी बारी से नहीं हुआ है, अभी सुन करके उसने उद्योग किया उसे कल्याण हो सकता है हो जाएगा नियम नहीं है। अनुभव पुरुषों के द्वारा तो हो जाए, और उनका कोई विशेष उद्योग करेगा वो लाभ उठा लेगा, पर वो अटकेगा नहीं, वो सच्चा जिज्ञासु वहाँ अटकेगा नहीं। वे पाते पोली पोली दिखेगी पोली पोली सुनने वाला महाराज जी विशेष बीकानेर की बात है, राम प्रसाद की मुंडा ने छोड़ी 10-8 वर्ष होगी जो कथा करता है बाबू जी वो तो सीख ही कर रहे हो तो सीख की बात कर छोड़ी बोले तो सीख की बात है भीतर की बातों का फर्क होता, तो सीख की बात है तो कोई ले के पुस्तक पढ़ी कर ले सीख रही कर ले, परंतु भीतर की बात आती है तो भीतर से वो हाथी का दांत लगा हुआ होता तो उससे हमारी गेलन होता है तो लाभ उसे उठा सकते है। पर उससे भी मैंने कहा ज्ञान आदि की बात नहीं, भक्ति की चर्चा करे भगवान का गुण गावे उससे लाभ ज्यादा होता है, अज्ञान भी करते भगवान का गुण तो उससे लाभ हो जाते विभिन्न बातें ज्यादा तो अनुभव पुरुष करे उसका भी असर होता है। अच्छी बात है कई सदस्य सदाकार सदस्य आते हैं परंतु उसमें भी वक्ता होते हैं उनमें खुद में विचार होता है ना, खुद का आचरण अच्छा होता है तो आचरण असर ज्यादा पड़ता है, जितना जितना उसका अनुभव होता है उतना उसका असर पड़ता है। सदाचारी सद्गुणी होकर कहता है तो उसका असर पड़ता है, या दुर्गुणी है तो चरित्र क्या पड़ता है, विश उपदेश देकर पतिव्रत धर्म पालन करोगे तो कितना असर पड़ेगा उसका हंसे में लोग। इस तरह से वास्तव में जिसके ठीक अनुभव है वो असर पड़ेगा, वो श्रद्धा नहीं तो उसमें भी नहीं पड़ेगा, पर उसमें कुछ न कुछ पड़ेगा असर, तो बुरी चीज में लटक हुआ बढ़िया। पारस कह रहा गुण के साथ पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं का बीच रहा बिछोहा। पारस लग गया सोना नहीं हुआ तो पारस पत्थर होगा सर्वधि होगा, तो लोहा नहीं है पट्टो तेला होगा मिट्टी का, अरे मिट्टी है नहीं है लोहा है वो पारस है, तो बीच में कोई केले का पत्ता दे दिया होगा। ऐसे कहने वाले भी हो सुनने वाले भी हो परंतु बीच में कपट पटाई रहे थे कपट। देखो कपट कटाई पड़ गई बीच में रखता, फिर वो कपट कटाई पड़ गई मुझको, फिर दूध गया वो तो दूध गया दूध फटाया तो दूध गया घी गया, ऐसे कपट कपटाई पड़ते स्नेह गया, वह स्नेह दूध स्नेह होता स्नेह दूध है घी है स्नेह कपट होते घी गया, इसलिए से कपट करते ही प्रेम गया। सरलता से कहे सीधी सीधी बात समझे और सन्मुख होकर के तो उसका असर पड़ता है, फिर भी पात्र के अनुसार होता है। कोई दुर्गुण दुराचारी हो महाराज जी हाँ। और क्या है कि वो रामायण गीता और भागवत की कथा करे तो उसमें क्या है कि जैसे मानो अब उसमें है वो आचरण तो उसके खराब है, लेकिन गीता और रामायण भागवत इनकी ये कृपा हो तो क्या उसके दुर्गुण दुराचार दूर तो हो जाएंगे ना? सोते वो तो मेरी कृपा से हुआ, ग्रंथ की कृपा से हुआ, इसे सुनकर कोई तो हुआ उसके द्वारा थोड़ी हुआ, वो तो आचरण करे वो राम राम राम राम, राम करो तो फायदा हो गई, पर उनके द्वारा कैसे हो जाए? वो तो अच्छी बात है, चर्चा करना अच्छी है, तो मैं तो ये अनुरोध करता हूँ कहीं भगवान की चर्चा होती है, रामायण गीता ऐसी कथा होती है चर्चा करते रहे तो लाभ होता है, कभी कभी कोई न कोई आ जाए ठीक हुआ, अपने ये चर्चा करते है चर्चा तो कोई संत भी आ जाए कोई महात्मा आ जाए तो कुछ मिल जाए तो फायदा है ऐसा में भगवान की चर्चा करे तो फायदा है, परंतु पूर्णता तो वही वो ऐसे होने से ही होती है। वही बात है कि देखो खेत जा रहा है बगत है नहीं खोजे में रोटी घाल नहीं खाओ तो जाओ चल तो जाओ तो सेहत पानी पीने पेट तो भर जाए, परंतु उधर दही घी साग सब है ठीक है बैठ भोजन करे वो भोजन नहीं तो कैसे हुए बरूबर कैसे हुए मोहे बाहे मन बजे टाड़े टोड़े मन चिपो चापो हो थे कौन सा बिहन कौन सा में चिपो तो जाते तृप्ति थोड़ी हो मोड़े मोड़े हरी बजे टाड़े टोड़े मन नोड़े तो कुछ तो ठीक हुआ कौन सा बिहन कुछ खास नहीं शराब सफाई खा ली वैसे तो कोई है कि बड़ा पेट में चला जाए बैठ भोजन करे सब वैसे थोड़ी उसे मोड़े मारे हरी बजे टाड़े टोड़े मन में तो चिपो चपो हो तो कोरो चपो अन्न ये बात है भाई। मैंने एक सुना महाराज जी एक सीकर में आते हैं तो सत्संगी आदमी आते हैं भाई है? तो उनसे सुना कि एक आदमी है गीता का अध्ययन है बहुत है, लेकिन अध्ययन है कई सालों से है और फिर भी वो क्या है कि जैसे मानो उनके महाराज जी इतना सिगरेट बीड़ी और तम्बाकू उनको लोग कहते हैं छोड़ दो लेकिन वो नहीं छोड़ते, उनको याद है संख्या सहित गीता तो ऐसा छोड़ना चाहता नहीं या छूटती नहीं क्या करते हैं? छोड़ना चाहता नहीं खास चीज तो चाहता नहीं यही है, चाहता है असली तो उसको सुनाने वाला मिल जाएगा भगवान का प्रबंध है, असली भीतर की चाहना नहीं है, इधर की चाहना होती है तो कोई भी संत मिल जाएगा, वो तो नहीं जानता संतों को भगवान तो जानते हैं ना, भगवान तो उसको भी जानते हैं संतों को भी जानते हैं, टेलीफोन करे है तो हम नंबर नहीं हम नंबर बता दें तो बीच देने वाला वो नंबर लगा दे फिर बात करो आप साहब, ऐसे भगवान को करे प्रार्थना तो भगवान वो नंबर लगा दे उसके साथ में महात्मा के साथ फिर ठीक हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करे बस संत मिल जाए उसके, ये तो कुछ नहीं है आजकल तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आजकल देखा पड़ा घना हो गया चेला बनाना घड़ी सारा मन में आगे घना के चेला बढ़ जाओ चेला कोई बनावटी गुरु चेला कुछ नहीं है। गुरु भी श्रीलाल से दोनों खेले डाव दोनों डूबा पर बैठ पत्थर की नाव पत्थर की नाव पर चेला कर चेला हो गया तो गुरु हो गया बस राजी हो गया मन से नारायण नारायण नारायण है भाई। तो असली अपने तो बनो तुझे चर्चा क्या करो अपने बनो अपने अपने ही बनो पर बीती नहीं घर बीती कहो अपने तो घर की बात अपने तो अपने काम करो सब करो नारायण सब भले बोलो संसार नारायण तो बैठ के अपने तेरे भावे सब करो जो करो बोली भाई संसार नारायण तू बैठ के अपने भवन मुहार अपने लालसा लगाओ तो जाएगा तो कहीं कहीं मिल जाएगा। नारायण नारायण खास तो अपनी अपनी इच्छा ही मुख्य है उस इच्छा से मेरा काम नहीं होता भाई। भोजन बहुत बढ़िया पर भूख भी तो क्या करे बताओ भोजन तो बहुत बढ़िया पर भूख नहीं हो तो जैसा आपने अभी फरमाया महाराज जी जैसे कि सत्संगी आदमी जो होता है नहीं वो संत महात्माओं के द्वारा फोन का उदाहरण दिया टेलीफोन का तो वो टेलीफोन मिलाता है तो उसमें तो माध्यम हो गया माध्यम भाई माध्यम भगवान है नहीं जैसे कि वो टेलीफोन कौन है भगवान जानते हैं जिज्ञासु भी जानते हैं ज्ञानी भी जानते हैं वो मिला दे नहीं जैसे सीधे ही भगवान से ही डायरेक्ट हो जाए तो ये तो रास्ता है ये तो लंबा रास्ता जैसे हो गया हाँ तो लंबा भगवान हो गया संत महात्माओं के द्वारा करें यार संत महात्मा वो तो जैसा है भगवान समझ के ज्यादा वो चाहे तो संत से मिला दे चाहे आप ही मिल जाए मन लगन खुद की चाहिए मूल चीज ये है मूल में सब स्वतंत्र है अपनी लगन लगाने में आदमी स्वतंत्र है वो लग जाए तो कोई न कोई मिल जाएगा। जय कर जय पर सत्य सदैव सोते हो मिलतन कसु संदेह सच्ची लगन होनी चाहिए मिल जाएगा छंद मिल जाएगा महात्मा मिल जाएगा पुस्तक मिल जाएगी बात मिल जाएगी कुछ मिल ही जाएगा अगर भीतर भी अगर लालसा नहीं हो तो मिलता नहीं मिले तो क्या होता है मिलते भी ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय। कृपा बिगर अनुभव होना स्वामी जी मुझे तो नहीं लगता कृपा तो संतान कृपा तो भगवान की कृपा है वो कृपा सब पर है सर्व कोई जीव मई जग ही जन्म को जो जीव लेने वाला वो सन्मुख हो खास चीज यहाँ है अपने में ही कमी है वो उत्कंठ हो जाए उत्कंठा तो संत मिल जाए शास्त्र मिल जाए कुछ कुछ मिल जाए भगवान मिला ही देंगे साचे राचे राम जिनके लाभी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई घायल के घायल सोई जाने उसको पता है राम मजा सोई मन माना है जो कोई घायल हो दूसरा क्या जाना है नारायण नारायण नारायण गुरुवीं प्रसो वेद नाम विद्वान एव बजानाती विद्युत जन परिश्रम नहीं बंधा बजानाती गुरुवीं प्रसो वेद नाम।